Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθαμε. Και καλώς ήρθαμε. Όλα είναι πάρα πολύ καλά, όπως ακούτε και από τις ειδήσεις. Κάθε μέρα ψάχνουμε να βρούμε κάτι εκατομμύρια για να πληρώσουμε τους έξω. Τους έξω. Μας δίνουν με το στανιό. Με το σταγονόμετρο και με το στανιό, όλα μαζί. Μας δίνουν. Τι πριν μας δίνανε. Όχι, μας δίνουν λίγα. Άπλες. Λίγα μας δίνουν. Δεν μας δίνουν πολλά. Γιατί έχουμε κηρύξει αντάρτικο. Είναι λογικό. Και επειδή πρέπει να μαθαίνουμε και στα λίγα. Είναι και αυτό ένα. Το είπε από την αρχή. Το έχει πει από την αρχή. Λιτός βίος. Ήταν και για τους έξω, σε αυτούς που χρωστάμε, γιατί εκεί είμαστε μια χαρά. Είναι οι έξω θα μας κάνουν ως μη λιτό βίο. Στις υποχρεώσεις της η Ελλάδα είναι μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα, γιατί δεν ξέρουμε αν θα είναι σε 10 μέρες. Είναι εντάξει. Δεν ξέρουμε αν θα είναι εντάξει υποχρεώσεις, δεν ξέρουμε αν θα είναι. Ναι, με γενικώς η Ελλάδα θα είναι. Το έχουν συνδέσει. Α. Το έχουν συνδέσει και υπάρχει ένα θέμα. Γιατί βγαίνουν οι υπουργοί, καθησυχάζουν, αλλά δεν καθησυχάζεται κανείς. Όλο αυτό γίνεται για το αν θα έχουμε λεφτά να ξεπληρώσουμε κάποιες υποχρεώσεις, κάτι δάνεια ομόλογα που σκάνε μέσα στο Μάρτιο, τα έχουν υπολογίσει εκεί, κάτι εκατομμύρια κάθε μέρα και όλα αυτά. Ωραία, έχει δουλέψει ο Σαμαράς, τα έχει κανονίσει όλα να σκάσουν με το που θα τελειώσουν οι εκλογές. Γι' αυτό υπήρχε ο Σαμαράς. Γι' αυτό υπήρχε και ο Σαμαράς. Γι' αυτό υπήρχε και ο Σαμαράς. Δεν το ξέραν οι τωρινοί, δεν ξέραν ότι ο Σαμαράς τα έχει κανονίσει έτσι ή και οι έξω τα έχουν κανονίσει έτσι ώστε να μην μπορούν να κινηθούν. Αυτό το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης κατά γράμμα πάει πια. Καλά, μην βιάζεις. 35 μέρες. Ναι, ρε παιδί. Έλεγε το πρόγραμμα στις πρώτες 35 μέρες θα τα κάνουμε όλα. Έτσι δεν λένε οι πρώτες 100 μέρες του τάδε πρωθυπουργού. Να, το 1 τρίτο των 100 ημερών πέρασε. Στις 100 ημέρες. Εδώ δεν είναι. Εδώ είναι οι πρώτες 100 μέρες. Ερωτηματικό. Mm. Θα φτάσουμε στις πρώτες 100 μέρες. Και πώς θα φτάσουμε. Αυτοί αν πάνε έτσι μέχρι Ιούνιο δεν βγαίνει. Αυτή για να ξανασυζητήσουμε. Με όλους μας βγαίνει. Με όλους, με αυτό εννοώ. Δεν είναι θέμα κυβέρνηση. Έτσι όπως το πάνε, κάθε μέρα να βρίσκουμε λεφτά και μας έδωσε 500 σήμερα η Ακουτού και πήραμε τα λιγότερα και έχουμε άλλα ομόλογα που πρέπει να αποπληρωθούν. Δεν βγαίνει αυτό. Δεν μπορεί να είναι χώρα που πορεύεται σε ηρεμία για να κάνει και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έγινε αυτός ο πανζουρλισμός. Εσύ, άμα ψάχνεις κάθε μέρα λεφτά να βουλώσεις 10 τρύπες, πώς νιώθεις το τέλος της ημέρας. Την ήθελες τη σταθερότητα, το ήθελες το μνημονιάκι σου, εσύ. Ναι, ήταν πολύ καλά. Με Σαμαρά ήταν πάρα πολύ καλά. Ναι. Με Σαμαρά, περνάγαμε καλά. Περνάγαμε, φίνα. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Δεν είχαμε άγχος. Πλήρωναν οι άλλοι. Κάποια ζώα δεν το πιστεύανε. Πλήρωναν οι άλλοι για μας. Ήξερε, δεν θα σε αφήσουν. Ενώ τώρα. Οικονομία και στο κολόχαρτο. Κομματάκι, κομματάκι, πάει το μετρά. Όχι, αυτό ξέραμε ότι θα γίνει. Α, το ξέρω. Το θέμα είναι ότι πόσο προετοίμαζες ως ηγεσία το λαό για να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά και στα χειρότερα που έρχονται. Αυτό είναι το θέμα. Δεν λέω ότι ήταν καλά πριν ή ότι τώρα είναι άσχημα. Δεν έχει σημασία αυτό. Ήταν όπως ήταν πριν και είναι όπως είναι τώρα. Πώς θα γίνουν καλύτερα, μια και καλή, και να τελειώνουμε με όλα αυτά. Δεν είναι Ευρώπη αυτό, δεν είναι χώρα αυτό, δεν είναι οικονομία αυτό που γίνεται. Χτύπησε λίγο. Τώρα δεν είναι αυτό. Δεν ήταν. Δεν είναι αυτό, λέω. Δεν είναι, δεν ήταν. Δεν άλλαξε. Έχουν κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα. Και πριν τις 25 Γενάρη και μετά. Δεν είναι. Όλο αυτό που ζούμε δεν μπορεί να συνεχίζεται. Ναι. Δεν είναι υγιές. Τι προτείνεις, παιδί μου. Δεν είναι υγιές. Δεν είμαστε εδώ για να προτείνουμε. Τι είμαστε εδώ να κάνουμε. Μου λέγανε, τι είμαστε. Φορέας να προτείνουμε. Να γίνουμε φορέας. Οι άλλοι γιατί γίνονται φορείς. Και κάθονται και βάζουν selfie στη Βουλή Καραγκιόζηδες. Θα γίνουμε. Θα έχει συνάντηση ο Σταύρος μετά με τον Αλέξη. Τι κατασυνειρμό είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Σέλφι δεν είπε. Τώρα όμως λέω selfie και Καραγκιόζηδες αμέσως εκεί το μυαλό σου. Τι να πήγε εκεί, τι να κάνω. Απαγορεύονται και συνειρμοί. Ω, δεν ξέρω με το ΣΥΡΙΖΑ τι θα μα κάνουν. Κόψαν τι γελιογραφίες, θα κόψαν και του συνειρμού σε λίγο. Αυτά τη ζωή αλλού. Όχι εδώ. Δεν είναι Βουλή εδώ. Είμαστε με τη ζωή. Με ποια ζωή. Που δεν έζησα. Αυτό ακούγεται καλύτερο. Ο Βαρουφάκης χθες παρουσίασε τους νέους γενικούς γραμματείς των Υπουργείων και είχαν πάει και δημοσιογράφοι. Όπως γίνεται σε όλες αυτές τις τελετές. Στο τέλος της παρουσίασης ήθελαν να ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι. Ψιλοσυνηθίζεται κιόλας. Σε αυτή την αίθουσα κάτω, σε αυτή την αίθουσα όταν πας εκεί. Είναι αίθουσα φτιαγμένη για να ρωτάνε οι δημοσιογράφοι και να κάνεις διάφορα. Πήγα να ρωτήσουν εκεί και τους αποπήρε ο Γιάννης Μενανή. Ήθελα να πάρουμε 2-3 ερωτήσεις από υπηρεσιακούς, από υπαλλήλους του Υπουργείου, εφόσον υπάρχουν, και μετά να στρωθούμε στη δουλειά. Τι υπηρεσιακούς, υπηρεσιακοί δεν κάνουν ερωτήσεις. Εδώ κάνουν. Υπό τη δική μου Υπουργεία κάνουν. Εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή που μας δημοσιογράφουν. Θα γράφετε άρθρα. Θα κάνετε εκπομπές. Μπορείτε να γράψετε και ένα βιβλίο αργότερα. Πολλά πράγματα, αλλά συνέντευξη τύπου. Ναι, αλλά μην είστε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι συνέντευξη τύπου αυτή. Να γράψετε βιβλίο, ορίστε, τους έδωσε ευκαιρίες. Η κρίση για να ευκαιρίες. Να τα προδιώ. Το πρόσεξε αυτό υπό τη δική μου υπουργεία και προχθές στο Χατζηνικολάου που ήταν Δευτέρα, λέει κάποια στιγμή, αλλά δεν ακούστηκε πολύ καθαρά γιατί μιλάγανε διάφοροι. Δεν μιλάτε με το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάτε με μένα. Έτσι. Είπε ο Βαρουφάκης. καμία συνέστηση. Η αριστερά. Κονταροχτυπιέται με την αριστερά. Η αριστερά διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους, από τις υπόλοιπες πτέρυγες. Επειδή έχει κάποιες αξίες, υποτίθεται. Μια από αυτές είναι η συλλογικότητα. Δεν λέω τις άλλες, η συλλογικότητα. Δηλαδή, δεν είναι εκεί ένας επειδή τοποθετήθηκε μόνος του ή δεν δίνει μια μάχη μόνος του, εξ ονόματος κάποιον, του λαού λέμε στα λόγια, και εφαρμόζει κάποιες συλλογικές αποφάσεις που συσκέπτονται, διασκέπτονται, συνυπολογίζουν κτλ. Καλά, φαντάζομαι. Εδώ έχουμε μια μοναδική, μοναχική πορεία λάμψης βιτρίνας και φώτων, δεν ξέρω εγώ, προβολέων, με πορεία προς το άγνωστο. Φαντάζομαι η αριστερά δεν υπογράφει και μνημόνια με άλλο όνομα. Φαντάζομαι. Οπότε, αν μιλήσουμε για την αριστερά, να τα πούμε όλα αυτά. Αλλά αυτό νομίζω ότι κονταροχτυπιέται με το υπερεγό του Βενιζέλου σιγά-σιγά. Δηλαδή, με το δικό του υπερεγό. Με το δικό του. Έχουμε δύο υπερεγό. Είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ένα και άλλο ένα Βαρουφάκης. Ναι. Καλπάζουνε. Καλπάζουνε. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε θεσμοί, ούτε βουλή, δεν ούτε υπουργοί. Δεν ησυχάζει η Ζωή. Δεν πρόκειται να ησυχάζει. Να μου το θυμηθεί, ο Βαρουφάκης θα φύγει νύχτα και θα φύγει πολύ σύντομα. Και θα φύγει διοκόμενο. Και πρώτο. Και πρώτος εννοείται και θα όλο αυτό το τόσο υπερβολικό δεν οδηγεί σε καλά τελειώματα. Βεβαίως θα φύγει μαζί με το μπάχαλο το γενικότερο της οικονομίας, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση με τέτοιο αλλοπρόσαλο σύστημα και πλαίσιο δράσης ενός υπουργού να έρθει κάτι καλό για την χώρα. Μη δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Ένα διαφορετικό, μην δείτε έναν κεντρικό άνθρωπο, έναν λίγο και έναν. Και λίγο brutal που του τα λέει και λίγο έξω από τα δόντια. Αμέσως, τον φάτε. Τι τα λέει έξω από τα δόντια. Σημασία έχει να τα κάνει έξω από τα δόντια. Θες το στουρνάρα, το βαψωμαλιά. Σημασία έχει να τα κάνει έξω από τα δόντια. Τι να τα λέει. Με του γλίτσε τόσα χρόνια δεν ήθελε. Τώρα ήρθε ένα άνθρωπο διαφορετικό, να τον φάμε αμέσως να πέσει πρώτο. Γιατί να πέσει πρώτο. Δεν πέσαν άλλοι κι άλλοι, θα πέσει ο Βαρουφάκη. Παιδι μου, κάθε μέρα έχουμε δουλειά, δεν έχουμε δηλώσει. Είχε μικρότερο εγώ ο Βενιζέλο που ήταν υπουργό οικονομία. Το είχαμε συνηθίσει. Θα συνηθίσει και αυτό. Δεν κατάλαβα. Επειδή είναι αριστερά, δεν θα συνηθίσουμε. Λες. Ναι. Να περιμένουμε. Να περιμένουμε. Ωραία. Θα περιμένουμε. Εσύ με πρόγγιξες πριν που είπα για το πράγμα Θεσσαλονίκης που δεν περιμένω. Να περιμένουμε, να συνηθίσουμε και το Βαρουφάκη. Λέει εδώ ένας... Να βάλει και πράσινη γραμμή. Λέει εδώ ένας Νίκος ακροατής που λέει: Καλαμούκη, η κυβέρνηση της αριστεράς δεν ήθελες. Γιατί γκρινιάζεις. Πρέπει να καταλάβεις ότι στην Ευρώπη έτσι είναι τα πράγματα. Ούτε τώρα. Ήθελα και το άλλο το γνωρίζω απόλυτα. Αυτή είναι η Ευρώπη, το λέμε, το ξέρουμε. Και το ερώτημα είναι τι πιθανότητες υπάρχουν σε αυτή την Ευρώπη μια χώρα μικρή να μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς. Αυτό αν το απαντήσει κάποιος, ας έρθει μετά να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα. Αν έχετε δηλαδή θετική απάντηση σε αυτό, συγχαρητήρια, περαστικά ταυτόχρονα και θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά, όντως. Τώρα, κυβέρνηση αριστεράς δεν ήθελα. Δεν μου αρέσουν οι κυβερνήσεις αριστεράς ποτέ. Δεν μου αρέσουν αυτές οι κυβερνήσεις. Τι ήθελες, δεν θέλω παιδί, κυβέρνηση. Δεν ήθελα κυβέρνηση. Πώς ναι. Το έχεις στο μυαλό σου. Αλλιώς. Την κυβέρνηση του δεν λαού. Δεν είναι της ώρας. Όχι, ούτε αυτό δεν λέει κάτι έτσι όπως το λες. Ναι, μπάχαλο είσαι και φαίνεσαι. Έτσι όπως το λες. Όχι μπάχαλο εσύ. Μπάχαλο να κυβερνάει ο λαός. Μάλιστα. Αυτός ο λαός. Ο συγκεκριμένος. Να αλλάξουμε και. Να έρθει ο γερμανικός λαός να μας κυβερνήσει που ξέρουν. Είναι γαλουχημένοι αλλιώς. Η ζωή κάνει, τραβάει μια μοναχική επίσης πορεία. Η ζωή Κωνσταντοπούλου. Α, πέσει η Κωνσταντοπούλου. Ναι, σκέφτομαι και εγώ τη ζωή, λέω τι λέει τώρα, άκη πάνω τραγουδάει. Όχι. Κάνει τα δικά της. Έδωσε ναι. Συνέντευξη χθες, κανονικά εκεί προβολής. Αργά, αργά, μιλάει αργά. Το αργά. Μαξίμου κράτησε αποστάσεις. Τι να κάνει το Μαξίμου. Τι να κάνει και το Μαξίμου. Τι να πρωτοποιεί από όλους. Άντε θα μιλήσει ο Λαφαζάνης. Άντε η ζωή. Άντε ο Βαρουφάκης τα δικά του τα μόνο. Ένα ο Λαφαζάνης. Ένα ο Βαρουφάκης και το γλέζω από εκεί. Που μιλάει συνέχεια και δεν έχει πάει μόνο στο στην υγειά μας του Σπύρου Παπαδόπουλου. Να... Ναι, νομίζω καλά, είναι ξέρω. Θέμα. Είναι μπορεί θέμα να έχει χειριστεί να μην έχει παίξει ακόμα. Ναι, κάτι είναι προγραμματισμό του Α τώρα. Θα πίνει και κρασιά, θα τον δούμε. Ναι. Ένα αυτό. Ένα άλλο Πανούσης με το χαρτί με τον αστυνόμο, τον αντιστράτηγο του Χριστοδουλοπούλου που χαθήκανε στη μετάφραση και όλα τον αυτά. Τον αποστράτευσε. Τον αποστράτευσε. Ένα μπαίνει στη θέση. Τι να πρωτοκάνει. Έχει τη ζωή να τη θασέψει. Βγήκε ο Γαβρίλη σήμερα, διέψευδε όλα αυτά που η ζωή έλεγε χθες για τη Χρυσή Αυγή. Για τη Χρυσή Αυγή, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν η άλλη είναι φυλακή και δεν αυτό και. Τι είναι αυτά. Και ήταν απόφαση του δικαστή και είναι κόντρα με τον νομοθέτη και ήταν βλακίες. Πέρα και πάνω απ' όλα, αυτός ο λαός θέλει και μια ηρεμία. Χρειάζεται μια ηρεμία. Γιατί δεν μπορεί να. Είναι ένας κουρνιαχτός γεγονότων. Μέσα σε ένα κλίμα αγωνίας για το αν θα υπάρχουμε αύριο. Και γίνονται όλα αυτά μαζί. Δεν μπορεί να τα διαχειριστεί κανείς και να τα συλλάβει και να τα επεξεργαστεί, δεν προλαβαίνει. Χρειάζεται μια ηρεμία. Και αυτή την ηρεμία δεν μπορώ να τη βάλω εγώ από εδώ, εσύ, ο από κάτω. Θέλει κεντρικά να δοθεί μια ψυχραιμία, ένα κλίμα ψυχραιμίας, ηρεμίας και στιβαρής και σοβαρής διαχείρισης. Αυτό δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Είναι το πείραμα του πειράματος. το επόμενο άγνωστο βήμα, ο γκρεμός που παραμονεύει και με μια μόνιμη μουσική αγωνίας από κάτω. Ένα θρίλερ εδώ και αρκετές μέρες. Παραλάβανε χάος. Τι να κάνουν. Τι θα παραδώσουν. Τι θα παραδώσουν το θέμα. Γιατί όλοι χάος παραλαμβάνουν. Θα πει κάποιος, είχε την απέτηση. Για να φτάσουμε εδώ, μάλλον χάος παραλαμβάνουν. Όχι, εγώ αυτά περίμενα. Δεν περίμενα τίποτα άλλο. Το απόψε αυτοσχεδιάζουμε, το λέγαμε από πριν. Δεν έχουμε πέσει από τα σύννεφα, ούτε έχουμε την ψευδέστηση, δεν διατυπώνουμε έτοιμα να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Δεν πρόκειται να γίνουν, γιατί το είχαμε πει πάλι από αυτή εδώ την εκπομπή. Ξύλινο θα ακουστεί, αλλά δεν πειράζει. Επειδή δεν λέει και κανείς ξύλινο, το πω εγώ. Τον καπιταλισμό δεν το διαχειρίζεσαι. Σε διαχειρίζεται. Και όπως βλέπεις εδώ, τον κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Και η Ευρώπη βεβαίως. Και με γι' αυτό μιλάω, για την Ευρώπη. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αφού πούμε ότι είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, κάθε Πέμπτη είμαστε έτσι μαζί, για να κάνουμε έναν αναλογισμό που πάμε, που ερχόμαστε και πώς θα προχωρήσουμε. Έτσι κι αλλιώς το κάνουμε όλοι αυτό. Τα τηλέφωνα δεν τα σηκώνει σήμερα ο Αποστόλης, γιατί είναι εδώ δίπλα, αλλά μπορούμε να δούμε τα μηνύματά σας είτε στο Twitter, το ξέρετε όσοι είναι, ή αν στείλετε από κινητό, SMS δηλαδή, γράψτε real και ενώ το μηνυμά σας αποστολή στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγκής ρυθμίζει τον ήχο και σε λίγο εδώ. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Γίνεσαι θλιβερός και μίζερος, Θύμιο. Εδώ δεν ήσουν. μου λέει ένας, ναι, όντως, γίνομαι. Βοήθησέ με να το ξεπεράσω. Πες μου αυτό το χάμπι που παίρνεις κάθε μέρα και νομίζεις ότι όλα θα γίνουν καλύτερα. Ή τα βλέπεις καλύτερα. Είναι και ο καιρός έτσι, μας έχει πάει. Θες, είναι οι τζιχαντιστές. Είναι οι τζιχαντιστές εκεί που είναι και είναι και οι χαχανιστές εδώ στην Ελλάδα. Mm. Τα βλέπουν όλα πάρα πολύ ωραία και πάνε πολύ καλά. Και είναι και πολύ. Δικαιολογούν το οτιδήποτε. Έχουν κάνει ένα λάστιχο, έχουν βάλει στον εγκέφαλο. Mm. Και ότι όλα γίνονται για καλό. Και λέει ένας άλλος, πέρα από το υπερεγό του Βαρουφάκη, πιστεύεις ότι δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα άσχετα από το προφίλ που πουλάει, Σταύρος? Όχι, δεν θα καταφέρει κάτι. Αυτό τουλάχιστον που θεωρούμε όλοι εμείς. Όχι λόγω υπερεγώ. Αυτό δεν έχει και τόση σημασία προς τα έξω, γιατί προς τα έξω δεν πάει να πουλήσει μαγκές και τέτοια. Όταν χρωστάς άπειρα λεφτά, αν πάει να πουλήσει και μαγκές, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Απλά δεν μπορεί να καταφέρει κάτι. Όχι ότι δεν θέλει ο ίδιος, όχι δεν θέλει ο συμπαθέστατος Τσίπρας. Λόγω υπερευρώπης, μπράβο. Όχι λόγω υπερεγώ. Είπε κάτι καλό και ο Μάριος. Πώς το πες. Πού και πού. Καλά, του τα λέω εγώ στο διάλογο. Πες κάτι καλό για να μην φανεί ότι τα λέμε μόνο εμείς. Λόγω υπερευρώπης, πραγματικά. Είναι έτσι το. Επειδή έχεις διαλέξει μέσα σε αυτό το πλαίσιο να πας να δώσεις μάχη. Η μάχη μπορεί να είναι και καλή, να είναι και δυναμική, να είναι και πολύ έτσι έντονη. Δεν υπάρχει όμως πιθανότητα. Καλά, έχει σημασία τώρα τι θα καταφέρει σε σχέση με τι έχουμε εμείς στο μυαλό μας ή με το τι λένε αυτοί ότι θα κάνουν. Σε σχέση με το τι λένε αυτοί θα κάνουν, μπορεί να προσεγγίσουν. Τι λένε αυτοί, επειδή έχουν πει 100 θανατηφόρα, αν καταφέρει τα 5 θανατηφόρα, είναι πάλι θανατηφόρα. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χωρίς μνημόνιο να προχωρήσει αυτός ο τόπος, ο ροζ, κίτρινο, συμβόλαιο, όπως και να το πεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Πού φτάσαμε. Πριν ένα μήνα ήταν ελπιδοφόρα, τώρα είναι θανατηφόρα. Ποια ήταν ελπιδοφόρα. Υπερχόταν αυτό. Το ελπίδα. Εμείς το λέγαμε μαζί. Όχι μαζί. Εμείς λέγαμε αυτό που λέγαμε και πριν. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Απλά... Αυτό που δεν εναρμονιζόμαστε πολύ με τσατίζει. Τι να κάνουμε. Και βγαίνουμε εκτός καθεθός. Έχει το ένα σε τσουάκι, με εκεί τα ίδια. Βαρέθηκα. Ωραία να πούμε. Όλοι τα αλλάζουν. Καθόμαστε και λέμε τα ίδια και τα ίδια. Γραφικό, ακόμα βαρετό. Και τώρα κριτική ρε μάλια στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλάτε να πέσει μπας και πάτε από το 4% στο 0. Προδότες μια ζωή. Εμφύλιος, Βάρκιζα, 89, Δημήτρης, Αγία όλα Παρασκευή. Χάος. Ναι, και Δημήτρης. Hashtag, χάος. Όχι, και Δημήτρης και Αγία Παρασκευή. Τι έγινε στην Αγία Παρασκευή. Ποια προδοσία έχει γίνει στην Αγία Παρασκευή. Έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα από Ήδησο. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Και λέει, αν φύγει να του πείτε να αφήσει το πουκάμισο. Μ' αρέσει. Αδιανόη γεμάτο. Δεν ξέρω, δεν το γράφει μια Ελένη. Ο ποιητής και γράψει. Καμιά Ελένη δεν το γράφει. Α, γιατί. Για μια Ελένη. Ναι, το ξέρω. Υπήρχαν όλα αυτά. Και καμιά Ελένη δεν το. Ο Χριστόφορος το λέει, άμα σε ενδιαφέρει. Ναι. Για ένα Χριστόφορο. Τι διαβάζει τώρα. Αυτό που έχει στο κινητό με στο. Όχι, ζεχιό. Είναι τα Twitter. Λοιπόν, τα Twitter. Τι λέει τα Twitter. Η μάχη σήμερα είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει επιτέλους να αποτιμήσουν τα αίτια της νίκης. Ο Σαμαράς είχε πει ότι δεν χάσαμε. Αυτοί νικήσανε. Ότι, όχι. Ότι και εμείς είχαμε κρατήσει τις δυνάμεις, δεν έλεγε ο Σαμαράς. Ναι, το είχε πει. Ότι τα πάνε πολύ. Οπότε, σήμερα συζητάνε τα αίτια της νίκης. Το σύστριγγλο. Και από το 2011 λέει έχουν να μιλήσουν οι βουλευτές στην κόντρα της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα λέει, δεν θα πήγαινε πουθενά, δεν πήγαινε. Ποιος δεν πήγαινε. Ο Σαμαράς δεν πήγαινε στη Βουλή. Μια φορά πήγε στο καφενείο. Και που θα μιλήσουν και θα πούνε τώρα. Ο Σαμαράς, αγνήσιος ακροδεξιός, δεν θέλει βουλές και κοινοβούλια. Δημοκρατίες, χαζομάρες και τέτοια. Αυτά είναι χαζομάρες. Οπότε θα πάει σήμερα αναγκαστικά, θα κάνει καμιά διαδικασία. Από ό,τι φαίνεται στην ατμόσφαιρα, περιμένουν ότι σε ένα-ενάμιση μήνα θα καταρρεύσει αυτή η κυβέρνηση. Οπότε τώρα, μέσα σε αυτή την καταστροφή, εμείς δεν θα έχουμε σωστρέφεια. Συνεχίζουμε κανονικά τόσο ωραία, επιτυχημένα και μακάρι να γίνει έτσι. Τον θέλουμε, είμαστε μαζί του. Αυτή θα είναι η φωτογραφία τη στιγμή. Έτσι η μία σωστρέφεια στη Νέα Δημοκρατία, βλέποντας τις πάθες από κάτω που περιμένουν οι άλλοι. Έτσι λένε, μωρέ. Εμείς ή τώρα να κρυφοβουντίζει από πάντως, κάτω από τα έδρανα. Τι να κάνει. Να κρυφοβουντίζει. Πάντως, και να φύγει από την Προεδρία, πράγμα ανεπίτρεπτο για τον τόπο, δεν πρέπει να μείνει στην Προεδρία ο Σαμαράς, έχει να δώσει πάρα πολλά. Και να φύγει από την Προεδρία, έχει έτοιμη τη δουλειά, εμείς το είχαμε προβλέψει αυτό πολύ παλιά. Time for pizza, μπλε pizzas! Όρεξη για πίτσα, πίτσας μπλε! Number one Italian pizza! Μία είναι η αυθεντική Ιταλική πίτσα! Αυτή που ψήνεται σε φούρνο με ξύλα! Γι' αυτό πίτσας μπλε! Όχι ελαβίτσα, πίτσα! Παραγγέλνεις πίτσας μπλε, παραγγέλνεις ποιότητα! Πίτσας μπλε! Πρώτη στον κόσμο στη διανομή πίτσας! Number one delivery pizza! Παραγγέλνεις δύο, πληρώνεις τρεις! Τώρα και σε νέα γεύση, σφουγγάρι! Order now! Αντώνης and Friends! Σήμερα πίτσα, αύριο χώρα! Αντώνης and Friends! Μερακλείδικη πίτσα! Ήταν τότε που είχαμε ακούσει στον Ενικό, δεν το είχε πει, ότι είχε μια πιτσαρία στη Νέα Υόρκη. Οπότε είναι πετυχημένος, έχει δουλέψει, άρα μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Μπορεί να γίνει. Έχει πιτσάρια ο Τσίπρας. Ξέρεις τι, και έγινε. Ναι, έγινε με αυτά που έλεγε. Πετυχημένος. Όχι, πρωθυπουργός. Ναι. Υπάρχει πετυχημένος πρωθυπουργός στην Ελλάδα τα τελευταία. Από τη μεταπολίτευση και μετά. Μπορεί να πεις κάποιος ότι είναι πετυχημένος. Εντάξει, αφού μπήκε σε αυτή τη λογική, υπάρχει πετυχημένη. Σύμφωνα με δικές σου δηλώσεις είναι ο καλύτερος. Και δεν έχει και ψέματα κτλ. Όλοι πετυχαίνουν. Είχαμε πετυχές, εσύ είχαμε. Ο Τσίπρας μια πιτσαρία δεν έχει ανοίξει. Να τα υπέρ του Αντώνη. Ήταν, γιατί πιτσαδόρος είναι για να ανοίξει πιτσαρία. Ήτανε πολιτικός μηχανικός. Τι ήταν, κάτι τέτοιο. Γιατί ο Σαμαράς ήταν πιτσαδόρος. Οικονομολόγος. Άνοιξε πίτσα, ξέρω τι έκανε. Είχε τα οικονομικά της πιτσαρίας. Ο Σαμαράς. Είχε τον business plan. Τη ζύμη δεν την έφτιαχνε ο Σαμαράς. Δεν έκανε τη ζύμη. Φαντάζεσαι να φτιάξει ο Σαμαράς ζύμη. Δεν ξέρει καν, όλο αυτό είναι τελείως. Χρυσή ζύμη θα μπορούσε. Χρυσή αυγή ζύμη θα μπορούσε να είναι. Χρυσή ζύμη αυγή. Όλα μαζί. Επειδή είμαστε μαζί του εμείς, γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά. Τι είμαστε εμείς? Μαζί του, με τον Σαμαρά. Δεν θέλουμε να μείνει στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουμε, ρε παιδί μου, αλλά όταν βλέπεις και τον Κυριάκο, σκέφτεσαι, κάνει δεύτερη και λες. Θα ήταν ωραίο. Μεταξύ μας τώρα. Και μόνο για τη μούρη της Δώρας. Και μόνο για τη μούρη του Κυριάκου. Για τη μούρη του Κυριάκου. Που θα τον έχουμε. Σκέψου, Κυριάκο, να έχει τον γουρλό πρόεδρο και να αξιωματική αντιπολίτευση να γίνει πρωθυπουργό κάποτε. Νέο άνθρωπο. Στην Βουλή. Ποιο θα κοντά να χτυπήσει τον Τζίπρα. Η Ντόρα είναι γιαγιά. Έχει παιδιά. Γεγόνια. Ωραία, έχει δίκιο. Οπότε είμαστε. Έχει οριμάσει, έχει μεστώσει ο Κυριάκο, δεν έχει δουλέψει στη ζωή του. Είναι έτοιμο, ό,τι πρέπει. Έχει δίκιο σε αυτό. Είμαστε τότε μαζί και στηρίζουμε. Αντώνη Σαμαρά για όλα αυτά τα ωραία που έκανε. Οπότε. Εκεί καταλήξαμε. Κυριάκο δεν λέγαμε τώρα. Αντώνη, στηρίζει τελικά εσύ. Μένει το μ' αρέσουν και. Αδιαφωνούμε δηλαδή. Δεν πειράζει. Δημιουργική είναι, διαφωνία. Είναι και κομβικό το θέμα, έτσι. Ναι, είναι κομβικό. Είναι κομβικό. Ο Αντώνη, θυμάσαι την προεκλογική περίοδο πόσο ωραία είχαμε περάσει. Δεν σου φαίνεται ότι έχει περάσει κανένα εξάμηνο από την προεκλογική περίοδο. Και ήταν μόλις πριν 35 μέρες. Τότε που πήγαινε εκεί στα παιδιά που παίζανε την μπάλα. Ναι, ναι. Στο Νικόλα. Μαξίμ, μπράβο, στο Νικόλα. Στα σπίτια μας που μπαίνε μέσα, δεν μας αφήσει ησυχία να κάνει τον κύριο με την γκαζάκα. Αλλά κυρίως εκεί σε εκείνα τα έρματα παιδιά που παίζανε την μπάλα και να σου έρθει ξαφνικά ο Κρεμανταλάς μπροστά σου και να αρχίζει να σου λέει προσευχές. Πώς σε λένε? Νικόλα, να σας πω κάτι. Ο πατέρας μου λέει πως τα πράγματα είναι δύσκολα. Κάτσε τα πούμε, ρε Νικόλα. Πατέρι μου, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Αυτή είναι η αλήθεια. Πες το στον πατέρα σου. Λέμε την αλήθεια. Εγγυόμαστε το αύριο. Αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Αμήν. Νέα Δημοκρατία. Υπεύθυνη δύναμη. Υπεύθυνη δύναμη. Βλέπω εδώ τα μηνύματα ακροατών. Υπάρχει μια διάθεση επικοινωνίας και να μοιραστούμε τις αγωνίες και να μοιραστούμε την. Και προσπαθούμε όλοι να εξηγήσουμε αυτά που γίνονται με τις αυθαιρεσίες μας, με τις. Να σου πω. Τα στερεότυπά μας, ναι. Βλέπω και εγώ τα μηνύματα. Ναι. Να σου πω. Λέει. Το υφάκι. Είπες τώρα. Η Κατίνα. Πριν από λίγο είπες. Πήρε ύφος η Κατίνα. Ναι, ναι. Όταν χρωστάς άπειρα λεφτά, είπες πριν από λίγο. Τι, λέει ο ακροατής. Ξαναβάζεις λίγο αυτά που λέγες χθες για το χρέος. Όχι, για πες μας. Τι έλεγες χθες για το χρέος. Δεν ξέρω, το λέει εδώ, κάτι είπες. Είσαι διχασμένη προσωπικότητα. Δεν θυμάμαι τι λέγαμε. Α, δεν τα θυμάσαι. Ε, τα λες, τα, ναι, δεν τα θυμάσαι. Τώρα δεν θυμάσαι. Α, δεν συμφέρει. Κι εγώ δεν θα θυμόμουν. Το μόνο που θυμάμαι χτες είπα η γενική του σύμπαν, αντί να πω του σύμπαντος. Ναι, σαν αποστήματα κι εσύ. Ούτε καν θυμόμουν ότι είπα τη λέξη. Τότε μετά σε ένα μήνυμα και το συνειδητοποίησα ότι το είχαμε πει. Όχι, δεν έχω πάει σχολείο. Και συνειδητοποιώ. Δεν έχω πάει σχολείο. Έχω χάσει τρεις τάξεις από το δημοτικό. Ξαφνικά. Από τρίτη δημοτικού κατευθείαν πρώτη γυμνασίου. Έχασα τα βασικά. Εντάξει, συμβαίνουν. Ναι, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Λέει ένας, γεια σας συντρόφια, παρένθεση, για τον Αποστόλη δεν ξέρω. Όπα, όπα, όπα. Φίλε. Δηλαδή, τι είμαστε εμείς. Στίγμα αυτό. Εντάξει, ρεφορμήσαμε λιγουλάκι, ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, δεν είμαστε συντρόφια. Και ο Μίμης ο Ανδρουλάκης έχει κάνει τόσα, τι τον ελέσει. Και ο Θόδωρος ο Πάγκαλος. Πού του θυμήθηκες. Δεν ξέρω, μου ήρθαν κάτι πρώην σύντροφοι. Πρώην σύντροφοι αυτοί. Ναι. Τους καλύτερους θυμήθηκες από τους πρώην. Οπότε υπάρχει μια έντονη αγωνία, εγώ το βλέπω και στα μηνύματα και είναι και κατανοητό και έξω στις συζητήσεις, πού θα πάει, τι θα γίνει, όλοι προσπαθούμε να οι σοβαροί ΣΥΡΙΖΑΙΚ, υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι και από το παλιό 4% και έχουν πολύ έντονη ανησυχία, κάθε σοβαρός άνθρωπος ανησυχεί με όλα αυτά που βλέπει, πόσο μάλλον που η κυβέρνηση συγκεκριμένη δεν έχει βρει και ρυθμό, δηλαδή για όλα αυτά που γίνονται, που δεν έχουν να κάνουν με το χρέος που είναι ένα κεφαλαιόδες θέμα. Τα χαρτιά που έβγαλε ο Πανούσης, δεν έβγαλε, τα είχε βγάλει Χριστοδουλοπούλου, τα άλλα την προηγούμενη εβδομάδα, όλα αυτά τα θέματα δημιουργούν έναν ψηλό πανικό και μια ανησυχία. Είναι λογικό γιατί είναι οι μέρες που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να βρει το βηματισμό της. Όπως πολύ ξύλινα θα πούνε όλοι οι δημοσιογράφοι. Αυτό που κάθε κυβέρνηση πρέπει να βρει το βηματισμό της και περιμένουμε να βρει το βηματισμό, ποιος είναι ο βηματισμός. Αυτός που θα μας πάει πιο γρήγορα. Νομίζω γρήγορα. Δεν είναι αυτή η απάντηση. Ποια είναι η απάντηση. Αριθμίες και αμηχανίες και λάθη μπορεί ο καθένας να δικαιολογήσει στην οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το θέμα είναι ότι σε ποια κατεύθυνση γίνονται αυτά τα λάθη και σε ποιο πλαίσιο γίνονται τα λάθη. Γιατί αν είναι λάθος η διαπραγμάτευση και αντί για τόσα δις εξασφαλίσαμε τόσα δις και τα λοιπά, είναι εγκληματικό λάθος. Αν είναι λάθος πήγα να δώσω, να μειώσω ΦΠΑ, να μειώσω το ΦΠΑ στα τρόφιμα και ξέχασα 5 τρόφιμα βασικά, το συγχωρείς αυτό και επανέρχεσαι την επόμενη εβδομάδα. Έχει σημασία το λάθος που γίνεται, ποιον ωφελεί, είτε ως λάθος είτε ως εξελιγμένη προσπάθεια και τελική απόφαση. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και επειδή τα τελευταία 30 χρόνια οι κυβερνήσεις δεν πολύ βοηθάνε τους από κάτω, οπότε τα λάθη είναι λαθάρες, μεγεθύνονται ξαφνικά λόγω κατάστασης. Τώρα ζήσαμε. Δεν πολύ. Βοηθάνε με έναν τρόπο, ζήσαμε. Τα καταφέραμε. Το ζήτημα είναι να ζούμε. Όσοι ζήσαμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Τι άλλο είναι. Και πάλι είμαστε σε μια νέα φάση. Δεν είναι το ζήτημα να ζεις μόνο. Τι, η δουλειά μας είναι να ξέρουμε πώς θα μπορούσαμε να ζούμε. Τέλος πάντων. Ναι. Λέει ένας εδώ, νομίζω ότι τον συνδικαλιστή των συνοριοφυλάκων το λένε Μπαλούρδο. Χτες βγήκε στον Μπογδάνο. Όχι νομίζεις, βγήκε χτες. Βγήκε ο Μπαλούρδο στον Μπογδάνο. Θα το δούμε τη Δευτέρα στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Αποκαλύπτονται όλα. Ποιο, ότι. Ποιος είναι ο Μπαλούρδος. Ναι, είναι. Το πραγματικό πρόσωπο του Μπαλούρδου. Τη Δευτέρα θα αποκαλύψουμε. Τη Δευτέρα θα αποκαλύψουμε. Γιατί βγαίνουν διάφοροι με το όνομα Μπαλούρδος και κάνουν καριέρα. Έσχος να το καταγγείλουμε. Σκιτζίδες. Είναι σκιτζίδες. Εκτός αν είναι συγγενείς σου. Είμαστε και μεγάλο ο εμεί μα είχε πει ο κ. Σαρτζετάκη έναν ένα ζουγαρκαλιά στον Παλουρδέικο. Το προχθεσινό κείμενο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει. Κάποιοι μπορεί να μην το ήταν. Θα το ακούσουν. Πώς. Πάμε σε διαφημίσει και θα έρθουμε σε λίγο. Λέει εδώ μια ακρο. Άτρια. Αυτό δεν θυμάμαι. Το φίλο. Ακροβάτρια. Οι Πέμπτες. Έτσι το ονομάζει. Για τις Πέμπτες που είστε μαζί, δεν βλέπω, μπορώ να καταλάβω όνομα. Και σε μία ώρα έτσι χωρίς πρόγραμμα που έλεγε και η Ρεζάν, εγώ τη θυμάμαι αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή, μ' άρεσε πάρα πολύ. Μαρία Ρεζάν στο κρατικό πρόγραμμα. Εννοείται πως τη θυμάμαι και ξέρεις τι είμαστε. Δεν δέχομαι ότι είμαστε χωρίς πρόγραμμα καταρχήν. Ξέρεις τι είμαστε εμείς εδώ, Μαριέ μου. Αυτά που θυμόμαστε είμαστε. Λοιπόν, γράφτε το και μπορείς να το λες. Λοιπόν, έφαγες, Μαρία Ρεζάν. Τη θυμάμαι τη Μαρία Ρεζάν, τις εκπομπές ήταν πάρα πολύ ωραίες και ήταν μετά το 80 τόσο, μετά το 82 και καλά στο ραδιόφωνο. Που γιατί παλιά δεν τολμούσε κανείς να βγάλει τέτοια θέματα και να κάνει τέτοιες εκπομπές. Τέλος πάντων, έτσι όπως λέει εδώ, όπως είσαστε χωρίς πρόγραμμα, θα πρότεινα να αφιερώσετε πιο πολύ, να αφιερώσετε πιο πολύ χρόνο σε μηνύματα, σχόλια και γιατί όχι ζωντανή επικοινωνία με τους ακροατές. Τι λέτε, Απόστολος λέγεται ο ακροατής. Ακροατής είναι και λέγεται Απόστολος, απλά έχει το όνομα στο τέλος. Θα ήταν λίγο μπελάς αυτό, αλλά μπορούμε να αφιερώσουμε περισσότερο στα μηνύματα. Τώρα, λέει ένας άλλος εδώ ακροατής στο Twitter, αυτή το πάθη όμως ρε Θύμιο που μοστράρεις, συνέχεια, πού θα μας βγάλει. Λοιπόν, δεν λανσάρουμε ητοπάθεια, το ακριβώς αντίθετο. Τώρα, αν το παίρνετε εσείς ητοπάθεια, επειδή βλέπετε μια σχετική διάψευση από την κυβέρνηση που με τόσο πάθος πριν λίγο καιρό πολλής κόσμος με ενθουσιώδη τρόπο ανέδειξε ή λόγω της κατάστασης, εμείς δεν νιώθουμε ητοπάθεια, ποτέ δεν θα νιώσουμε, γιατί πιστεύουμε ότι όλα μπορούν να γίνουν πολύ καλά και αμέσως. Πολύ καλά, τι εννοώ. Όχι να γεμίσουν οι τσέπες με λεφτά. Αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο. Τι να γίνει πολύ καλά για μέσα. Πολύ καλά γίνονται τα πράγματα όταν αναλαμβάνεις εσύ ρόλο. Ο καθένας σε δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει στη ζωή του. Από το να κάθεται να μιζεριάζει και αναλαμβάνει ρόλο. Σε ευδαίσθηση να το πεις ότι νομίζεις ότι κάνεις κάτι. Αίσθηση ότι πραγματικά κάνεις κάτι, πάντως αυτό σε βγάζει από τα αδιέξοδα. Η δράση γενικότερα. Και όχι η παρατήρηση. Οπότε, επειδή πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό και επειδή μελετάμε και σε παλαιότερες εποχές πώς σε πολύ δύσκολες καταστάσεις ο κόσμος ανέτρεψε πράγματα, γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι επισημαίνουμε τη μαυρίλα που υπάρχει ή δεν θα την καταγράφουμε ή κυρίως δεν θα επισημαίνουμε και δεν θα καταγράφουμε τις ψευδεστήσεις και την κοροϊδία. Ψευδεστήσεις των από κάτω και την κοροϊδία των από πάνω. Δεν γίνεται να αυτοκαταργηθούμε. Το έχουμε μόνιμο αυτό μετά τις εκλογές. Μεγάλο κομμάτι Σιριζέων ακροατών δυσανασχετεί που, γιατί έχει μάθει 5 χρόνια να κάνει κριτική και νομίζει τώρα ότι πρέπει όλοι να σοπάσουν και να περιμένουμε λοβοτομημένοι να δούμε τι θα καταφέρουν και πότε θα καταφέρουν και αν θα καταφέρουμε να μιλήσουν. Δεν γίνεται αυτό. Αν θα καταφέρουν να μιλήσουμε. Για να έρθει το κουκουέ στα πράγματα, θα δέχεστε κριτική. Όχι. Τις πρώτες μέρες κιόλας. Αυτό. Θα μπορούν να υπάρχουν άνθρωποι άποψη που κάνουν κριτική. Λοιπόν, θα έχουμε εκπομπή στο ραδιόφωνο. Δεν θα έχουμε ραδιόφωνο. Υπουργείο. Δεν θα έχουμε ραδιόφωνο. Υπάρχει αυτό το ένα ωραίο επιχείρημα σε όλα αυτά, γιατί μέσα στον πανικό ο καθένας διατυπώνει όπως να είναι. Αν τη Δευτέρα ήταν κυβέρνηση το κουκουέ, τι θα γινότανε. Που έχει 4% που ούτε τη Μεγάλη Δευτέρα δεν θα ήταν. Όχι, τη Μεγάλη Δευτέρα έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή θα έρθει μια Δευτέρα που θα είναι το κουκουέ, θα πάρει ας πούμε 30%, 40%, 80%, δεν ξέρω εγώ. Ναι, μπράβο. Και θα κυβερνήσει, έτσι θα γίνει. Δηλαδή την προηγούμενη φορά που ήταν στα πράγματα το κουκουέ, έτσι είχε γίνει. Και μιλάω το δεκαετίο του 40. Έτσι θα γίνει αυτό. Δηλαδή νομίζει κάποιο θα γίνει έτσι. Αν γίνει, δεν θα γίνει έτσι. Θα υπάρχουν διάφορα πράγματα. Θα δονείται η χώρα. Θα δονείται από άλλο. Μπορεί να μην γίνει ποτέ. Συμφωνώ. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Στη δόνηση θα μας βάλουν. Κατάλαβε. Στη δόνηση θα μας βάλουν. Δεν σ' αρέσει. Άλλο τι κάνω εγώ, είναι και ο κόσμος έξω. Δεν αρέσει τον κόσμο. Είμαστε κάποιοι μερακλείδες εμείς και θα την πληρώσει ο κόσμος. Μερακλείδες είναι όλοι. Όλοι. Λέει εδώ, αγαπημένη Θύμιο, λέει ο Κώστας. Αγαπημένη Θύμιο και Αποστόλη. Ναι, αγαπημένη Θύμιο. Έκανε λάθος, το έχει με μικρονιώτα. Αγαπημένη Θύμιο και Αποστόλη. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις καλή κριτική όταν πιστεύεις ότι η ελπίδα είναι το κουκουέ. Όχι, αγάπη μου, ότι πιστεύουμε ότι η ελπίδα είναι το κουκουέ, σε παρακαλώ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για μένα μιλάω. Όχι, για μένα μιλάω. Και εγώ δεν πιστεύω ότι η ελπίδα είναι το κουκουέ. Εγώ πιστεύω ότι η ελπίδα είναι ο λαός. Συγχαρώ, μάνα μου, συμφωνούμε. Επιτέλος θα το γυρίσω. Θα το γυρίσω, παιδί. Βέβαια, αγαπημένη σε λέει, θα το γυρίσει. Λοιπόν, μην κλαις, αγαπημένη μου. Αγαπημένη μου, μην κλαις. Ελπίδα δεν μπορεί να είναι ένα κόμμα. Μόνο του, δηλαδή ένα κόμμα με τη δομή του, τις οργανώσεις του, την ηγεσία του. Αυτό, αν είναι ελπίδα για κάποιον, πάμε να βουλιάξουμε όλοι μαζί. Ελπίδα είναι να αντιδράσουμε εμείς και να αναλάβουμε ρόλο στα πράγματα που μας βαραίνουν. Αυτό που σου είπα πριν και σε ατομικό επίπεδο. Έχεις ένα πρόβλημα, ένα καημό. Αν κάτσεις και μιξοκλές και σε πάρει από κάτω, το έχεις χάσει, το ξέρουμε όλοι. Αν αναλάβεις δράση ή νομίζεις ακόμη και ότι ανέλαβες δράση και το αντιμετωπίζεις, πόσο μάλλον αν είσαι πεισμένος και το αντιμετωπίσεις στεναρά κτλ., το έχεις λύσει. Αυτή είναι η ελπίδα. Εγώ σε αυτή την ελπίδα πιστεύω. Συμφώνουμε άρα. Μακριά συμφωνούμε από τα κόμματα και από τις νεολαίες κομμάτων όλοι. Έλα Ηλία, συνέχισε. Ναι. Ηλία, Κασιδιάρη, πες κι άλλα. Νάτα. Όταν ακούω μακριά οι από οι συνεργάτες κόμματα του Ηλία, του Κασιδιάρη, λένε για μένα. Αυτοί είστε. Όταν ακούω τέτοιο μακριά από κόμματα. Τα δύο άκρα. Μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Παιδάκι μου. Και Άδωνης θα γίνω, γιατί όχι. Ένας λαός βάλετε, ταλαιπωρείτε. Είτε σε ψυχολογικό επίπεδο, είτε σε πραγματικό, σε οικονομικό. Και κάθεται και προσπαθεί να βρει ελπίδες αλλού. Ελπίδες. Πάρε ένα καθρέφτη. Έτοιμες ιδέες και σκέψεις που θα μου δώσει ένα κόμμα, ας πούμε. Πάρε ένα. Ναι, αυτό. Έτοιμες ιδέες και σκέψεις. Αυτό θέλουμε. Αυτό προτείνουμε. Επεξεργασίες δεν θες. Ναι, αλλά δηλαδή, να σκεφτεί ο άλλος, όχι να το έτοιμο. Ναι, αλλά ένας φορέας. Λοιπόν, εμείς που είμαστε εδώ, παιδιά, τι σκεφτόμαστε αυτό. Α, τέλεια, το στηρίζω. Υποτίθεται, αν το κάνεις έτσι, κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Δεν γίνεται έτσι. Θα μπω εγώ στον εγκέφαλο του καθενός τι θέλει να στηρίξει και τι όχι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο καθένας στηρίζει ό,τι νομίζει ότι στηρίζει με το βαθμό επεξεργασίας και σκέψης που έχει προηγηθεί, αν έχει προηγηθεί. Και απ' την άλλη, ο κάθε φορέας δεν πρέπει να βγάλει κάποιες θέσεις, στόχους και τι κάνουμε. Ο φορέας να κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Ο κόσμος τι κάνει. Εννοείται. Όχι, ο φορέας, η δουλειά του είναι, πληρώνεται για να κάνει αυτό. Να το κάνει, βέβαια. Πριν πας στο κόμμα και σε όλα τα υπόλοιπα, η ζωή έχει και άλλα βήματα. Δουλεύεις κάπου, αν δουλεύεις. Συμμετέχεις εκεί που δουλεύεις. Έχει ένα σωματείο να αποφασίσει ή αφήνεις και εκεί τους άλλους να κάνουν ό,τι θέλουν. Παραπέρα, στη γειτονιά. Μπαίνεις σε ένα σπίτι, βγαίνεις, κοιμάσαι 8 ώρες και αδιαφορείς. Δηλαδή έχει να κάνει μια συνολική αντίληψη. Τώρα που είπες πρόγραμμα, πολλοί έτσι και ξύπνοι είπα στο πρόγραμμα. Twitter κυρίως. Είπα εγώ πρόγραμμα. Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, για πες. Λέγανε προχθές και είναι ένα από τα θέματα που στις καθημερινές εκπομπές δεν μπορούμε να τα πιάσουμε γιατί θέλει διάλογο. Για πες. Λέγανε και μας κατηγορούν και εμάς που δεν σατιρίζουμε ότι το ΚΚΕ θέτει ως θέμα, στόχο κτλ. Αφορολόγητο 40.000 στις προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα. Δεν ξέρω αν είναι 40. 40.000. Και 1.500 μισθό. 1.500 ήταν ο μισθός. Και λέγανε κάποιοι. Τι θες διαφημίσεις τώρα? Κάτσε να το ολοκληρώσουμε. Και λέγανε κάποιοι γιατί δεν το σατιρίζεται αυτό. Τι να σατιρίσουμε, την πρόταση ενός κόμματος? Η πρόταση ενός κόμματος είναι για σάτυρα. Επίσης, ότι και καλά είναι ανεδαφικά αυτά. Ναι, είναι ανεδαφικά. Ναι, αλλά και ουτοπικό ενδεχομένως να είναι, αλλά. Αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά τα παιδιά είναι ότι υποτίθεται ένας φορέας, είτε είναι σωματείο, σύλλογος πολιτιστικός, κόμμα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ένωση κομμάτων, βάζει στόχους. Τα παιδιά αυτά που λες που το γράφουν, ποιοι είναι αυτοί που δεν συντονίζουν τις συνεντεύξεις του Τσίπρα? Δύο-τρεις είναι. Πολύ, πολύ, είναι αυτοί πολύ, που συντονίζουν συνεντεύξεις του Τσίπρα. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Λοιπόν, έχει σημασία. Για να καταλάβουν. Όταν διεκδικείς κάτι ή όταν πρέπει να θέσεις ένα πλαίσιο, βάζεις και μαξιμαλιστικούς στόχους. Βάλε 1.500, μπας και καταφέρω και πιάσω 1.200. Παλιά συνέβαινε αυτό που λειτουργούσε η αστική δημοκρατία. Έλεγε η κυβέρνηση, θα σας δώσω τόσο. Βγαίνανε, κάνανε μια απεργία μαζική. Διεκδικούσαν παραπάνω, το παίρνανε, πορευόντουσαν για τα επόμενα 5-10 χρόνια. Τώρα που έχουν καταργηθεί όλα αυτά, βεβαίως φαίνονται ανεδαφικά. Άλλο στόχος, άλλο πλαίσιο διεκδίκησης, άλλο προτάσεις για να τις όλοι μαζί παλέψουμε και άλλο πραγματικότητα. Γιατί τα 1.500 δεν είναι ελάχιστος μισθός αυτή τη στιγμή για τις ανάγκες των ανθρώπων? Γιατί πρέπει τα 751 που θα τα δώσει, αν τα δώσει σε δύο χρόνια το 16, να πούμε και ευχαριστώ? Που δεν φτάνει τίποτα να κάνεις με το 751. Σε σχέση με το 300 είναι καλό. Σε σχέση με το 300, ναι, όπως και να έχει, δεν θα πάει 1.500 το 300, θα πάει 751. Ήδη η κουβέντα γίνεται προς τα κάτω και το θεωρούμε... Δεν θεωρούμε ανεδαφικό να κάνουμε τη σύγκριση 751 με 300 και θεωρούμε ανεδαφικό να κάνουμε τη σύγκριση 751 με 1500. Όχι, με το 1500 θα γίνει σύγκριση. Εδώ βιάζεσαι. Γιατί στη δεύτερη τετραετία του Τσίπρα, το 750. Ναι, ναι. Κάτσε να πάμε το δεύτερο μήνα και θα πούμε για τη δεύτερη τετραετία. Κάθε... Το 751 θα πάει 1000 με τι... και θα φτάσει εδώ και μετά. Που έχουμε έρθει... Γιατί ο Τσίπρας είναι κρυφοκνήτης και θα μας τα βγάλει σιγά σιγά. 1500 ο Τσίπρας θα το δώσει. Τι θα ψηφίσει το ΚΚΕ? Το 1500. Ο Τσίπρα θα το δώσει. Ωραίο άνθρωπο. Μην βάλει αυτό που είπαμε, βάλει διαφημίσει. Τουλάχιστον να πάρουμε εμεί τα 1500 εδώ. Γιατί με αυτά, και με αυτά που λέει ο άρρωστο δίπλα, δεν βλέπω μέλλον. Δεν είναι και καλύτερη ιδέα, ακροάτρια. Επίση, μπορείτε τι Πέμπτε να είναι στο τηλέφωνο Θήμιο και να κάνει εκπομπή Αποστόλη. Κάθε Πέμπτη. Ναι, κάθε Πέμπτη. Ωραία, θα το λαμβάνουμε υπόψη σα. Και θα κάνουμε. Υπόψη σα. Ναι, κατάλαβα. Το αρχιοθέτησε ήδη. Εννοείται, το σύνδεσα. Θα τελείωσε. Α, περάσει από το πρωτόκολλο η πρόταση, λοιπόν. Ότι σε ενοχλεί που είπαμε κάτι που δεν θα κάνουμε. Όλοι τάζουν και δεν κάνουν τίποτα και το θέμα θα είναι σε μια εκπομπή. Τέτοιοι είσαστε. Ο συκοφάτη. Τέτοιοι είσαστε. Λοιπόν, δεν βλέπετε μια αυτονόμηση Βαρουφάκη, λέει ο άλλος. Μήπως δεν είναι λόγω προσωπικότητας, αλλά σκόπιμη? Θεωρείται απίθανο να έχουμε μετά από μια τυπική πτώχευση κόμμα Βαρουφάκη? Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο ικανός ώστε να στήσει και τέτοια θέματα? Ναι. Τίποτα. Είναι ο άλλος υπερφύαλος, βγαίνει εκεί, μιλάει, δεν ξέρει τι γίνεται στη ΔΕΗ. Εκτίθεται και εκθέτει. Η βασική αρχή σε αυτά είναι μην εμφανίζει στα κανάλια. Η βασική αρχή σοβαρότητας για τον οποιονδήποτε. Δεν θέλει, το προσπαθεί, πολύ... δεν εμφανίζεται σε όλες τις προτάσεις. Πάει σε όλα που τον καλούνε. Σε ένα Σαββατοκύριακο. Πήγε σε τρεις, αλλά τον είχαν καλέσει σε 13. Ναι, τρεις. Να το εκτιμάμε κι αυτό. Τι να εκτιμήσουμε? Ότι πήγε σε τρεις. Πήγε Χατζηνικολάου, Παπαδάκη, Αυτιά και είχε να βάει μέχρι και το, η Ανίτα τον είχε καλέσει. Ναι. GR. Ναι. Καλησπέρα. Δηλαδή ο Σαμαράς περιμένει να ξαναβγεί για να υπογράψουν πάλι τα πάντα και να φάνε ό,τι άφησαν χίλιες φορές. Και να φάνε ό,τι άφησαν. Τελεία. Βάλτε, μάθετε και εσύ μια στίξη. Χίλιες φορές Τσίπρας παρά Νουδού Πασόκ. Ο φίλος σου ο κίνδυνος στο Twitter. Τι έχω εγώ. Ο φίλος σου μάλλον ο κίνδυνος λέει. Απορία Καλαμούκη. Κάτσε, το χάσα. Δεν έχω φίλους, είμαι αντικοινωνικός. Τα έχω πει εγώ αυτά. Εσύ. Όπω το πες κάτι μέχρι να το βρω, τι έγινε. Ωραία, δεξιός γεννιέσαι, αριστερός γίνεσαι. Όχι, αριστερός γεννιέσαι, κομμουνιστής γίνεσαι, Χρυσαυγίτης καταντάς. Πολίτης για να γίνεις πρέπει να προσπαθήσεις, λέει ο Τάσος. Πες κι άλλο γιατί το. Κι άλλο, κι άλλο. Λοιπόν, τώρα που γυρίζει. Α, ναι. Πες το. Λοιπόν, λέει. Μάλλον ακίνδυνος. Απορία Καλαμούκη. Μα να σατηρήσουμε την πρόταση ενός κόμματος. Πες ρε Θύμιο Κουκουέ, εγώ δεν σατηρίζω κι άσε τα σάπια. Μα το έχουμε πει χιλιάδες φορές. δηλαδή μας εγκαλείται ότι δεν σατηρίζουμε. Ναι, δεν είναι αντικειμενική εκπομπή. Άπειρες φορές το έχουμε πει. Έχει πολύ συγκεκριμένη άποψη. Εγώ, να μιλήσω και για τον εαυτό μου, πολύ καθαρή και συγκεκριμένη. Έτσι πορευόμαστε. Τιμή μας και καμάρι μας. Δεν πρόκειται να το αλλάξουμε με τίποτα, με οποιοδήποτε σχόλιο. Αυτό ακούγατε πριν 10 χρόνια στην Ελληνοφρένεια, αυτό πριν 5 χρόνια. Αυτό και τώρα, αυτό και αύριο. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν έχει να κάνει, αν μπορείς να καταλάβεις, με ένα κόμμα. Έχει να κάνει με μια αντίληψη γενικότερη. Αλλά εσείς το συρρυκνώνετε όλοι και το πάτε σε ένα κόμμα και καλά μας πικάρετε. Μας ευχαριστεί πάρα πολύ που ασχολείστε πάντως. Σας ευχαριστούμε. Συνεχίστε. Έτσι. Συμπληρώνει. Από μόνο Κνήτη με χιούμορ του έμεινε μόνο Κνήτη. Επίσης με τιμά πολύ να με λένε Κνήτη. Στο έχω πει αυτό. Λόγω ηλικίας. Λόγω σε σάπια. Ναι. Γιατί με βάζουν πολύ χαμηλά σε ηλικία και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αν όλα αυτά νομίζετε ότι μας ενοχλούν, πραγματικά μας ευχαριστούν και τα παίρνουμε πολύ διασκεδαστικά και μας αρέσουν. Δεν θα ήταν η Ελληνοφρένεια αυτό που είναι, αν δεν κάναμε αυτά που κάνουμε και αν κάναμε όλα αυτά που λένε οι φίλοι, οι ακροατές, καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα, με εμπάθεια ή χωρίς. Mm. Η Ελληνοφρένεια είναι αυτό, έτσι χτίστηκε. Τη χτίζουν και. Γεράσαμε. Τι? Γεράσαμε. 10 χρόνια, πριν 10 χρόνια μας ακούω. Παραπάνω. Αν το άκουσα τώρα το δεκάρι. Και... Μήπως να αποσυρθούμε σιγά-σιγά. Να κρεμάσουμε τα μικρόφωνά μας. Λοιπόν, η κολεκτίβα με τους οποίους είχαμε βγάλει το CD, θυμάσαι, το αντιφασιστικό. Α, ναι. Είχαμε βγάλει και ένα λαϊκό, ενώ είχαμε βγάλει διάφορα. Το ένα από αυτά ήταν το αντιφασιστικό μας. Έχουν συναυλία, κάνουν στο ΦΑΣ. Το Σάββατο. Το Σάββατο 7 Μάρτη είναι η πρώτη, όπως λέει, ανεβαίνουν στη σκηνή του Fast Live Music Club για μια μεγάλη συναυλία που θα αποτελέσει σταθμό στην ως τώρα πορεία τους. Μας έχουν στείλει κάποια. Είναι μεγάλος ο χώρος, ρε παιδί μου, γι' αυτό οπότε το παίρνουν τα παιδιά διαφορετικά. Πού είναι, πες εκεί στην Πειραιώς, πού είναι το Fast να. Θα σου πω τώρα. Πειραιώς 209 και Πατριάρχου Ιωακήμ 1 Ταύρος. Ωραία. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι. Μετά τη χαμοστέρνα είναι. Ναι, μωρέ, θα το βρούνε τώρα, αλίμονο. Στο. Λεπτό που απομένει. Θα σας πω ποιο τραγούδι είναι αυτό. Έχεις κανένα άλλο μήνυμα που έχει μείνει. Ας πέθανε. Παραπονεμένος. Πού τον είχε καλέσει η Ανίτα. Στα παρατράγουδα. Το είπα κι αυτό. Ποιον. Το Βαρουφάκι. Ποιον. Θέλουμε περισσότερες μέρες να σας ακούμε μαζί. Έχει πολύ πλάκα. Τι λες, μωρή. Δεν είχαμε άλλη όρεξη να βλεπόμαστε τα μούτρα μας. Βλεπόμαστε όλες τις άλλες. Θα βλεπόμαστε και στο ραδιόφωνο περισσότερες μέρες. Για πλάκα στούντιο. Το παίρνουν αυτό που κάνουμε. Εγώ γιατί το παίρνω σοβαρά ότι κάνουμε λειτουργήμα και επηρεάζουμε κόσμο και είναι παρέμβαση, εκπομπή παρέμβαση. Είσαι σοβαρός άνθρωπος και δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό. Γι' αυτό. Αυτό μπράβο, ναι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μ' αρέσει οι συζητήσεις περί ρόλου των μέσων ενημέρωσης. Είναι επίσης καθοριστικές. Ότι επηρεάζουν τα μέσα ενημέρωσης. Επηρεάζουν. Opinion leaders δεν είναι. Τι επηρεάζουν τα μέσα ενημέρωσης. Τον επηρεασμένο. Δεν επηρεάζουν τίποτα απολύτως. Ενδυναμώνουν την ήδη υπάρχουσα άποψη που έχει διαμορφωθεί στον καθένα από τη ζωή του και την καθημερινότητά του. Λοιπόν. Το βρήκε στο τραγούδι, θα τελειώσουμε το να το παίξουμε. Ποιο είναι το Μπελατσάο. Το τραγουδάνε τα παιδιά, ο Θανάσης στη φωνή και είναι η κολεκτίβα αυτό το Σάββατο 7 Μαρτίου στο ΦΑΣ. Με αυτό σας αποχαιρετούμε και σας πάμε αγωνιστικά στο μαγκαζίνο. 1, 2, 3, 4. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. migliore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.